Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos á 39ª emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Depois desta pausa de agosto, traemos os bolsos cheos, os petos cheos de novas músicas, novas cancións e novos sons. Comezamos. Entre os programas de entrevistas e os días de ausencia, amoreáronse dúxias e centos de novas cancións nos net labels e blogs de referencia de Commons Baby. E, como non podemos traervos todos, hoxe ven unha pequena escolma destas cancións. Comezamos por un final, o de a Merzbau, que no pasado mes de xullo lanzou a súa última e, en principio, derradeira referencia no catálogo. O disco, grabado ao vivo no cabaret Maxime, chámase Across the Wayline, da Mariana Ricardo, e del tomamos a canción que pecha o disco, Sunday is a Common Day, porque, aínda que hoxe se xa luns, os domingos son, efectivamente, os días de Commons Baby. Sometimes I go to parties and I can't figure out why I feel so socially fit, it seems a lie. Monday is a new day, so we go to work. We daydream through the week and wish to do the things we can. Sometimes I go out dancing. Told you before, I feel so socially fit, like I could score. Lou Reed is a guy I heard when I was 12. Only got into it when I was 16 or so. For 10 years I've been trying to sound exactly like him. Out is poor and sometimes bored. da curva do meu corpo raquítico de tanto medo. Eu quero amaldiçoar-te, digerir-te para depois te encontrar nos abismos que há dentro de mim. Quando te encontrar a flutuar entre o cérebro e um bolo alimentar, eu hei de te levar a passear nas profundezas que há em mim. E nas noites em que quiseres dançar, escorregues no bolo alimentar, porque o meu peito não tenha de te dar o amor que não há em mim. Extingue-se o meu desejo em cada curva do teu corpo adolescente de tanto sonho. E tu queres amar-me, consumir-me, para depois te encontrares nos abismos que há dentro de ti. Quando o meu coração te afogar com o sangue que tem em bombear, eu hei de dar-te um bolo alimentar para que estejas junto a mim. Quando a fome tiveres de saciar, eu enveneno-te com um bolo alimentar, para depois te enterrar no cemitério que há em mim. Despois da Mariana Ricardo, cantouvos o Joan Corazón, unha outra das estrelas da Flor Caveira, da editora da que xa coñecedes, se sodes seguidores de Como es Baby, o B Faxada, que entrevistamos hai nada. O tal Joan descubrímolo ou reparamos nel gracias a Adriana Boisa Silva, a rapaza que tirara a foto do noiserf que nos empregamos para ilustrar a entrevista. Joan Corazón ten no seu sitio na web dous discos chamados Lado B para baixar de balde sen coste ningún. Falando de corazóns, o trío de Baltimore Celebration, que se desligara da súa editora para autoxestionarse e liberar a súa música, como xa vos contara meses atrás, lanzou nova canción, Open Your Heart. We'll be right back. Este. Fora de tono. Fora de tono o algo así. Músicas libres para orellas ultrasensibles. Tremenda voz de Katrina Ford, vocalista de Celebration. Agora, outra novidade que nos chega da man dun bello coñecido, Juan Mateo Silva, ou Sofá Rojo, de quen xa vos falei outras veces. Desta vez trae outro proxecto, algo menos pop, máis experimental, focado á videocreación, froito da colaboración con Nadia Zumelaga, a que coñeceu na Escola de Arte Dramático de Málaga hai uns 3 anos. O disco chamase Llegará con dolor de espalda e isto é Ruined. Ando un pouco empanado despois de tantos días de ausencia, es que sin decir que o novo proxecto de Juan Mateos Silva se chama Nadesta. Seguindo nesta liña bastante calma e relaxada de hoxe en Commons Baby, dun día de chuvia que temos, E viaxamos agora até Suecia. O Netlabel 23 Seconds sacou este verán unha escolma de cancións de músicos asociados ao selo. A nos chamounos moi especialmente a atención este "Tomorrow you'll be forgiven, but tonight you will have your teeth knocked out", do sueco Jesper Norda, que ten varios discos para libre descarga na súa web e que o selo 23 Seconds, como vos dicía, está a rescatar para espallar polo mundo enteiro. Deixo-vos con Jesper Norda. Este era El tranvía, unha canción de Jennifer Ávila, que tamén está recollida na escolma da que vos falábamos, a Shortcut Past the Fear, do el label 23 Seconds, mas Jennifer Ávila non é unha rapaza, senón que é un dúo de Barcelona que tomou ese nome dunha guitarra que toparan no lixo uns días despois de comenzar a compor cancións, que levaba escrito Jennifer Ávila ese nome con bolígrafo, con caneta na tampa. Teñen unha maqueta, chamémoslle, que se chama Piedra, Papel o Tijeras, que está tendo eco case máis fora da España, no nel label este que vos dicía, 23 Seconds, na Suecia, ou o portugués Enough Records. Agardamos que sigan facendo cancións, manterémonos a espreita. Agora imos despedir, imos marchar xa cunha petición, ou máis ben unha suxestión dun ouvinte, Dorfum, cun tema que ben puidera ser outro hit deste verán, como fora o comeback de Happy Elf, que vos presentamos na pasada emisión de Commons Baby. Esta canción chega desde Alemania, da banda ou da formación ou do proxecto Pornophonic. A canción chamase Space Invaders, tomámolo en chamento, ese sitio de referencia para as músicas libres xa a nivel mundial. Marchamos con este Space Invaders, nada máis, isto foi todo en Commons Baby. Commons, bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Take me home. you take me home? Space and can you take me home? Can you take me home? Come on, baby.